الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الاحزاب کی مسئلہ تشجیع فی تبلیغ مسئلہ پا بحادرہ ورسو عقید اسلام کا غلط رسمون ختم کا او خلق تا امت تا ترغیب دیتو آتو جتاسو تابداریو کی او اطاعتو کی اس پیغمبر ستاسو عقیدہ سمئی او ستاسو اصلاح دا معاشرے کی غلط رسمون ختمئی ستاسو داغی اطاعتو کی او مددیو کی دولس خطابات داعیتو امت تا پیغمبر تا او دولس خطابات اغا امت تاو چه امت تا جکمدنو دا خبر آوریو اطاعت کیو کی یو خطاب امت تا بیان شو چه نبی علیہ السلام پتاسو ستاسو دا زانونو نزیات میرا بانا دے تا شو دمرا پزان نه خپه کیږي لکه چې سمرا دربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپه کیږي دې ده کې دویم خطاب دې امت ته چې نبی علیہ السلام اتباع کوي تابعداري دې نبی علیہ السلام کوي او دا به مرسته او مدد کوي الله واستا شو مدد کوي دا غي لپاره نمونه ذکر کوي کدا احزاب په موقع الله تاسو څنګه مدد کړو چې تاسو د پیغمبر علی السلام مدد کوي او تاسو د پیغمبر علی السلام تعاون کوي الله رب العزت تاسو مدد کوي په دې دور کوګانو کې د احزاب واقع ذکر کړي احزاب واقع څنګه ذکر کړي اسلامي تاریخ کې وتا غزوه احزاب او غزوه خندق دواړه وایي چکالا دو احد مارکو شوا داغین ارستو بدر صغرالا ابو سفیان را نوے و یهود سراغم شو چیارا ددادا جڑک لکی گی او چکم اصل دشمن دے مکی والا نواغی را پاسینا نواغی را پاسوال غواری او یو اتفاق او اتحاد جوړول غواړي چې د خلاف متحد او متفق شو او د دې ګمندانو د میان زلري کو دا درېمه مرحله ده د احزاب چې د اسلام خلاف ناټو جوړېدل اقوام متحد کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف ناٹو جوڑا شو اقوام متحد شو اقوام چې ګمندنو متحد شو د یهودو سرداران هغه چې ګمندنو لاړل نزدې قبایل بنو غطفان بنو فزارا دیر او چت پلو او اتحاد جوڑ کو مکی والے یوزای کړل او ډیر قومونه یوزای شو یو لوی لخر برابر کو عظمیو کو چې مدینه بسوځو او اسلامی تحریک به مکمل ختمو تقریبا 10,000 لخکرو د دین هم زیاتو که ورسره چې کوم ورسره چې مدینه منوره کې دنه بنو قریظه وو نو هغه یې په غداری باندې مایل کړل او د دنه نه هم غداری شوه ورسره منافقانو هغه هم د مسلمانانو خپې وهلې او ملګری د مسلمانانو نو یو لوی لخکر د اسلام خلاف راوچت شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا جاسوسانو خبر راوړو چې دا صدا سے حال له دومره مخلوق راغی. نبی علیہ السلام شورا را وغوښتا کیناستل مشوره کولا آئی کې سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ د خندق مشوره ورکړه. نبی علیہ السلام هغه مشوره ډیره خوښه شو او کسانو ته خندق حواله کو. دومره پلن باو چې سور ته ټوپ وهلې نشي دومره پلنو او دومره جوورو چې یو سړی وو ته او دانګل لاندې ور خوش شو هغه بیا را ختلی نه شو تقریبا د مدینې منورې اکثر طرف ته یو غټ کارجن غارو چې باغی باندې چې کمدنو راړې دل ګرانو هغه نه د کانو غونتی دیوال د غر نه جوړ شوی و. په ځینو ځایونو کې اوس هم هغه غر شته دی. وادی قدید مشهوره ده د هغې پیاده په کې هم سړی نشي تللی. نورو طرفونو نه مدینه محفوظه وه. د یو طرف نه مسله وه هغې ته خندق پوکانستلی شو تقریبا نه میله خندق پوکانستلی شو. یو طرف ته مورچه وه او بل طرف ته مورچه وه. دواړو طرفونو ته مورچې وې. هر طرف ته یو طرف ته او بل طرف ته مورچې وې. زای په زای ملګری ناشتو چې کچر ته حمله کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزاینو کې چې کوم ځای مورچې وي جماعتونه بیا وروسته خلکو جوړ کړیو. بیا وروسته چې کله عربو کې د سعودي حکومت جوړ شو پس د سقوط د خلافت اسلامیه نه نو هغه یې غزنی جماعتونه هغه یې لرې کړل. هغې اوس یو جومات جوړ کړی مسجد خندق او مسجد ابی بکر او مسجد فتح او سمپاتی نبی علیہ السلام چې کوم مورچه او د ابو بکر نو هغه پاتی مکی والا چرال ډیر په جوش او خروش باندې چې څنګه را نږدې شو په وی کتل ودا د عربو جنگ نه دی حیران شو چې دا چې حساب کتاب د خنده کې کانسته دی پیدا خدا عربو جنگ نه دی حال ته خیمه ټکواله محاصره کړه مدینه دې سره به خوراکونه څه شي ختم شي اخر به بهر ته څه شي مجبور شي مدینه منوره محاصره کړه کیناستل او خیمه ټکواله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه او زه ترا جمع کړی دي هغه حسان ته حواله کړی دي او سړی او طرف ته دي فوجونه مورچی دي ځای په ځای تیرانداز ناشتي کو کوشش کړي راوړېدلو هغه په غشي باندې ولي په غشي باندې ولي هغه د خندق نه دومره لري دي غشه وطن رسی غشه وطن رسی خوچاب و بادریخ کارگولا اوی ورولو یا سو کسان سلور کس تقریبا پکی مردار شو چرا اوڑیدن نو کتا پکی ارتاو شو صحابو پا کانو کانو بانی اوشتل او دن نای مردار کن ابن عبدود مشهور پالوانو ابن عبد ود هغه چې کمندنو دغه نه راو د انګل اسه تیزو او په خندق نه پورې راو د انګل اسه تاو کو وازیو کو حل من مبارز مبارز زرا شي شیرونه وایل زه ابن عبد ود امام او کتا سو کې څوک مقابله کوي نوراشي غدري زلي आवाज کو داسې پیغوري خبره مو کړې نبي عليه السلام علي رضي الله تعالی او ته ورشه سنبالي کا علي رضي الله تعالی نور اپاسه علي د بدن نړیر نری نریشتو خلک دا کراټو والا چې سند وینو علي رضي الله تعالی او ته را صحیح کراټو سند دی کنه واغه چې کمندونو دی علی رضی الله تعالی او ترسه یې چې دا د دشمن د فیا او داغه گزار د فکول دا د علی کمالو په دې کارتابونو کې علی رضی الله تعالی نو ماهر او بدن نړی مختصر بدن یو واغه چې راغی دی ابن عبدود چون دی پا اس پاندیو او د سور سڑی او د لاندې سڑی جنگ دیر گرانی دکا آغا برانے گزارون دو چت زینہ کئی او بیالا کتت کیومو تاوی کیومو آغا علی رضی اللہ تعالیو پا طریقہ زان تارا کزاو ورطاوی پاس دبارا ناس تی دی دپارا چی کزت تیز گزارو کم چی بیا تختی خواو انتا کناری نورا کس شا کناری نورا کس شا عرب پا پیغور دی بد لگنل درا کس شا داستنا و داست پیم گوالی پتورا باندی اس گوڑ کو شالی کو چه دتلو دا خبرت ختمشی علی رضی اللہ تعالیٰ تا اتدیر وڑو که زجی تا سر جنگیگم نو بس کارم او ابن عبدود لوی میخوا وی چه پا لوانده سرمن باود رید دو اوخ پا لوانده سرمن سلویخ تو کسانو برا کگل خودی بیده زین بدل نکو آقا با سرمن باوش لیده خودی بیده زین بدل نکو مشهور پالوانو وی چه تا سر جنگ کم نو شرمیگم او علی رضی اللہ تعالی دا خبر دی سیدا و چې زه واپس زمونو شرمېږم زوم واپس نشم اتلې بغیر ستا دا قتل کولو نا اغا غصه شو او تاو شو پاری رضی اللہ تعالی گزارو کو علی پڑار لامنی کو وڈالی اوشلو دا سی آوازی گزاریو کو علی رضی اللہ تعالی نو دد دا سی اوکتل اگر دد دد محامق تین دا سی اوکتل چلکہ دا شان دربانی سکس خی حاملہ کئی دد دا سی اکرل چی دا سی کنداز اخکارا شو چی دس شنو دا دے ولو مدد دا سی اوچت شو او رارتاو شو رارتاو شو او خوچ از مکاو دوڑی وی علی اللہ اکبرو یو دوڑی اوچت شوی دا سی صحابه پوښو چې علی وګټل ځای خلره او پوښو چې علی رضی الله تعالی او غټل علی واپس راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مردار شو نبی علیہ السلام او توی غساد سامان به تراوړو کنه زغره وغیرہ ستا حق کیږي انعام دې ستا داغه خود جنگی ټوپای زغره تورا دال دا به تراوړي استا اینام من قتل قتیل فلہو سالبو علی رضی اللہ تعالیٰ تبیر عدل میں اکون اخکار شوا بس بد نخکار بد خاری دما انوی شرمی دما از غرپی دا پاس راڑی دلی و طول پاکستان اخکاری دو انو بس شرمی دما نرالم دینا واپس دینا رالم و بیا پاگی کی داغم علی رضی اللہ تعالیٰ پا اشارو کی ویلی دی مکی والا چی کم دنو آل تا دی نبی علیہ السلام و سلام اللہ مدد کو ابو نعیم سقفی چی سورت آل عمران کی وطا شیطان ویلیو ناغا مسلمان شو او خدا عیسائی افسر پاتے شو نبی علیہ السلام تراغے وی بس دما زده که اللہ خبر آواچه ولی مسلمان شو ورطاوی خدمت را تا حوالا که نبی علیہ السلام و تای خالف بین القوم اتفاق ولی ختم که اتفاق ولی ختم که دو خنور چاہتا پتا نو چه ده مسلمان شوه ده و دیلان بنو قریزو تا وی تاسو چه وعده ما تکڑا او تاسو دا شانتی شوی نو چه ابو سفیان اس لاړ شي او نبی علیہ السلام تاسو تا یوازی شی نو سوک پا حتی بچ کئی چه دا تانگری کئی نو گنن و دیر مذہب کئی اگوی بطای دا تستو آئی پیدا تستو آما ما تا دمرا پتا لگی دلی دا وی سبکو پیدا ابو سفیان نا گانا کی کسان اکسار کئی چه لستا کسان سکئی منگ لرا کئی چه کچر تا تاسو زئی او بیا مونږ به ته आवाज نه پرې دی بیا به زموږ مرسته وکوي کوي الکه وی دا مشوره ډیره مزیدار ابو نویم ستفیرو غو ته راووته مې زړه ته نو ما چې دا شو کې خپل جرګه په وګي انده راووته او سفیان خپل راغی وی حالات څنګه دي حالات ډیر بدتر دي رصد را رسیږي نه سارویوم وګي او مساله ډیره سنگینا ناغو توی وی کچر تا بنو قریزه در پسراشی و کسان دن اغواری ویدات سوائی ویزاسی خبر شوی ما چه اغیی وی چه دن با کسان والو او نبی علیہ السلام تا بیوالا کروغا بپیو بو ویدات سوائی وی بس زلالم نور می خبر را رسول و زلالم دیرو گونتا کراوات و ابو سفیان جرگر آجم اکلا اکا بنو قریزه رارل نو یو کس فول نور کو دیدا خبر کورا چه دزی شو بنو قریزه رارل دیو بلتاو کتا جلگ ابو نایم پرختی آگی اگی و تاوی اکا من بی آیوازی پاتی شو بیا بس چلی ابو سفیانو تی خدمت وائی په موږ له ولاته کسان راکې چې موږ سره یې ابو سفیان او دې چې محمد له ورکې بیا هغه زمون کسان وځي یا پر سره وځي شب محاصره ختمه کړي بیا تاسو وایي چې پاسې نه تمامه موحده زمونږه تاسو ختم پاسې زمونږه ترات نه تاسو کسان نه ملاويږي اغیه دی کمدنو اوز غلاول بنو قریزو سرا بنو وسدو اغیه ملاڑل دلتانا نبی علیہ السلام محنت کاو چې تدی پا منز کی سرا ولی اختلاف را ولی بنو فزارا و بنو کیسان اغیه تا نبی علیہ السلام سوال جوابو کو چې مکی والا خلری دیو منگا و تاسو نزدیو منگا و تاسو خپلو کسو جوڑ توڑ کو نبی علیہ السلام دا اغیی اختفاق خرابوی دا اغیی قاسدان رالل نبی علیہ السلام اتوی منگ بدل کجوری مجوری درکو او تاسو کمدنو مکی والا سر خبر ختم کئی اغیی منگ با پی جرگو کو نبی علیہ السلام انسار اتوی وی بنو کیسان و بنو فزارا سره داس خبر اکم ستاسو مشوره دا اغیو تای حضرت حکم ده که مشوره دا نبی علیہ السلام تای نه مشوره دا وی چه مشوره دا رو دی زمونگ نا چه کمدنو یو کجور ندلی دلی پا صلح چه رو پا جنگ که بیرا نو نیبینی مونگ با زمونگ یو کجور هم پا دی حرام دا مونگ ولا نور کو نبی علیہ السلام دست خوشحاله چې انصار خوک لگتی ما خود دی دا پاروی زکر دی کورم بسو زیل کیی آر دی دا قبا کی یقی و تاوی ویجی بس بیغمشا نبی علیہ السلام خوشحاله شا با اغیی تا سوال جوابو که چی مگ نظر کو اغیی شیخ و سخ شو اغیی یل تا بدگمار شو چی نبی علیہ السلام مگ لکا جوری نراکی خو خبر سخت شو کنا و ابو سفیان ته وی موږ د سره نیو واغی دینه لاړل دی غړ ته بنو قریزا او بنو وسط چې کمنو لاړل ابو سفیان وی دا سو شو د دین دې زنه په واخرات لن سارو د پاره او موږ له بل اخر له ډوړې څخه کیلا راتلا او دې زموږ نه اتفاق خراب کو نو بس خبره ادا ده چې سم مشوره کو تیارو د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سوک پا چه کمدنو دا قوم خبر راوڑی چه دا قوم خبر رالا راوڑی وی حضیفا وی ور شوی ورطا چه روان شو وطاوی گور خبر دا دلاسو نو بکار نالی صرف جاسوسی او کار گزار با نکای اغا لارو وی دا ابو سفیان چه اونو دا دیر زیرکو چه دا سنگ پا دایره که کین هستو تیارا و سختا وی ابو سفیانو وی چه پا قوم کی جاسوس تی یو بل تعرفو که یو بلو پیجه نئی حضیفو وی ما سر چه کم کس ناستو نو حضیفو خم محاجرو ما کسانی طول پیجه دل دو مکی والا کلک مو اللہ سنی چه چلکا پلانکی کنا یا کوئی چه پلانکی و ایزا پی مخ کشو ما ای باز مای چه سعید مای چه گبل سوکتی نور خوزگر امان آور سو بند کری دی ویچه دا سمیو قتل وی شم بلیده لی مشغل بلیده ابو سفیان و تناستو زمان دا غشه و دا ابو سفیان چی دیمی بلکل مخامو ایما ویچه دا سی خلگی دا لو و لولما چی دا دشمن دا خدای سنبال که وی لندن دا سر آواغ استا وی نبی علیہ السلام خبر را تر آیاد شوا چی حضیفه و لاسو نبکار نالی ایما زیانی چی کمدنو پیدې مشوره وکړه ابو سفیان چې ساروی موګیری او راست چې کمنو نار راشي او هم ختمې او تکلیف ته سبب مفاصره ختم کو او یخنی وړې رضیاته او حذیفه وی چې زرا علم ما نبی علیہ السلام ته خبره کوله چې نبی علیہ السلام یې چې نن لاړل بیا به موږ جوړې بنر راځي یا موږ حمله کو دی بن کې بده خیری زالو او د شپې الله رب ول عزت سلای کړه سي يخني او سو سلای او دا ساروی چې کمنو یریدل او د یخنه د وجنه د خیمو د موګي بازار په سر اوچات کړو او منډې شروع کړې په خپل غربار شو سلای شو او ابو سفیان یې بس دې خبره ختمه رسوړې کې بسورلو باندې او منډې شوې نبی عليه الصلاة والسلام چراغ محاصره دی خط پکڑا نبی علیہ السلام خود لرکاو دا سی جبریل راغ بی خیر خوده پی ولی جنگ خو ختم نده بنو قریزه چې پاتې دي چې غدر کړه واده ما ته کړی دا هغه کو ستاګ دې مون خلاص غري نه دي لري جبريل وته وي مون خلاص جنگي جامه کیو نبی عليه السلام اسانوس غلول بنو قریزه باندې الغار دې هغه ورونه باندې کړل خلې باندې کړل نبی عليه السلام ته بچ کې دي نشي مذاکرات ولیک اسان راولېګل نبی علیہ السلام و توید چا پا خبر خوشحالی گئی چه فیصل سوکو کی اغیوی سعاد دیو کی نبی علیہ السلام و توید سعادو کی وی آو سعاد زمن پا خوانے سردار دی وی آغا دیو کی سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بخاری کی غلطی را غلی دا سعاد ابن عبادی دی گلی دی اغر دین امخ کی د پیریانو سمساله کې چې کمنو شهید شو او پیریانو ویلو چې قتلنا سعد ابن عباده او رميناه فلم نخطف عباده موږ سعد ابن عباده چې کمنو شهید کو او رميناه ولم نخطف عباده موږ په ځړ باندې مشره خطا کړم نه ده با پیریانو شهید کړو دا مخ کې شهید شوی دی دا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی سیدہ آغا پا یو خوشی لگی دلیو پا دی راہشینو باندی وینے نو درے دل دیر وینے تیو بائی دل دیر وینے اللہ تے سوالو کو بکا اللہ دا قریشو بل جنگ پاتی نمام وجنا او کزا قریشو جنگ ختم شوئی نبی آمان دی زخم نمڑکا چه شهادت را نخطا نشی آغا بیمارو زخمیو رای وستو آغا چه کمدنو پخپل سورلائی سورو دا آغا وقت چه کما پیجارو و خرو ان آغا چه کمدنو راوست نبی علیہ السلامی قومو الى سیدکم سید و توائی مشر و توائی پاسی نخدمت لن ور پاسی کن را کوزی گئی راغی چې کمدنو خیپدهی را کوش کو و یهودو بانده نبی علیہ السلام و تا استاد دیستا پا فیصلہ رضایی منستا پا فیصلہ رضایی چه تاس فیصلہ اکڑا منتا منظور دا اگر مخی نبی علیہ السلام صاحب سر دی ناغلی دی کنا اسو جوڑ توڑی و سر کڑی نده صاد رضی اللہ و تعالی ہوئی دا سی خبر دا جی نبی اسلام ته ویاو هغه ته ویدا ست نبی علیہ السلام چې سموي ویاو بالکل ستاسو فیصله زموږ رضا ده هغه ته دې زما فیصله بیا دار کنه چې جنگجو چې بګیری کنه دا ټول شوټ کوي چې کم جنگیان دي دینه سرونه وای چې کم خزه او ماشومان دي دا ټول خیریان کوي دا ټول خیریان کوي او جنگی چې بګی پرې نه دي ټول نه سر وای نبی علیہ السلام نے مخ مبارک و خاندل وی سات آغا فیصلہ جو کلے چکم اللہ و دا اللہ دا پیغمبر فیصلہ و آغای اللہ نبی علیہ السلام اشڑل کسانی تیرے چکم دنو مردار کل قیدیان کل غزو دا بنو قردو اللہ رب العزت مسلمانانو تیاری چتا سمرستا ہو کئی نبی علیہ السلام و اللہ بمدہ سے طریقی سرس مددو نسکی کئی اللہ با مدد کئی یہ ایماندارو و جنگ احزاب کی دا انڈیا یو عالم نے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کتابوں نے ڈیر دی اور تاشکر و کورم زنی کتابوں نے دا گئی دا پا ہندوستان کی چکم امارت شرعیہ دے امارت شرعیہ بحار دا شیخ الهند یو ارمانو نو آغا دے دا آغی مفتی دے دا آغی مفتی دے وانا مجاہد الاسلام قاسمی پا دی قضا او پا دی قانون بانی خلی کلوم دی دا دا یو کتاب دے پیامی سیرت پیامی سیرت دا واقع نرستو آغا چه کمدنو زنی حالات حاضرہ و سرد آغا واقع تدبیق کئی واقع تدبیق کی او کله به ډیری مفیدی خبری وي دی واقع کې هغه ذکر کړی دی وګور اخلا می پټ نه کړه ګینې نو کما دا شرط ویل ورلګلوم به شو چې دا څه خله نقطه ویل هغه د کندنو یو خبر ادا کړي چې امت مسلمه لا د امت کافره په منځ کې یو خندق پکار دی د دې په منځ کې یو خندق پکار دی چې یو طرف ته امت کافره وي او بل طرف ته امت اسوي یعنی د امت مسلمه په خپل منځ کې د کم سرحدات کی او کم خندقونه دي دا ختمول غواړي چې دا ټول چې کمونو سره شي شي یو شي دا ټول یو شي او دویم هغه ذکر کوي چې امت کافره اتحاد ته پرې خوځل نه دي پکار امت کافره چې کمونو اتحاد ته پرې خوځل نه دي پکار اوس وخت کې د مسلمانانو دا ذمہ داری جوړیږي درې مې واجبہ خبره کړې ده وېدا غي کمزورې تلاش کول پکار دي او چې دا غي په مینس کې د کافرو په مینس کې کومه خبره دا غي په منس کې اختلافات راوچتای او کومه د یو بل دشمنان کوي هغه له زور ور کول پکار دي هغه ډندور کول پکار دي وای مونږ دې ته سوچ نکو د دې برخلاف زمون ترمیان د کوم اختلافي مسلې دي نو هغه اختلاف زمون خال شرف ته تعبیر دی چې هغه اختلاف تلاومی اختلاف تناقضی ته نقل کی او مون فرقی فرقی کی او زمون په یو بل طاقتونه خرج کی زمون په اسلام کې داسې خصوصا د اهل سنت او جماعت په منځ کې غټ اختلاف نشته غلط اختلاف نشته کدنو د تلاعم د تلاقض نه دی یعنی هغه وسعت ته پاغي کی دومره مسله پاغي کی نه او هغه یو بل له دومره بعد پیدا کی یو بل له دومره لريواله پیدا کی دا غي کی چې امت مسلمه وحدت جوړ نشي دا غي دا اختلافات له زور ور کی چې امت مسلمه یو نشي برخلاف مسلمانانو لپکار دي چې يهود او عيسایانو کوم اختلافي مسلې یغې نه زور سکی ورکی د هندوانو د سیکانو چې کوم اختلافي مسلې یغې ډېرې سکی خوري کی دا سنور ډلې دي د دې لپاره چې هغه متفق او متحد نشي هر دې لپاره خو مستقل مذهب کار دي او مستقل مهنت ولسه دي پکار دي مون خوبا ترجمانا داور صورت و زدر و تخویم بشارت آگه چلی داو جستاز و بشانت بیاسو کالمی تحریک چلی و دا خبری بیادی زلد یا ایمانوالاو یاد کی نعمت دا اللہ بخلو زانونو پاہو وقی کابرگرام شیخ صبح رحمه اللہ فرمائل پسیرت اللہ پویکڑو وی ما ملا عمر سے تاویل چه اوس در باندې دور د احزاب را روان دي لاوی سمنو لا امریکای حمله نه وکړي حمایت چوس په خلاف اتحادی افواج راځي او ستا خلاف به کمنو احزاب جوړيږي او دا مرحله به انتهایی سخت وي نبی علیہ السلام پکې یوم یا شخص تی دا نو چې تو پکې سمرالي اور دې لپاره به کمنو دا قائد د اصلاح ضرورتي او ستا قوم باندې ټوپک پروت ته د دې بسل کې توحید نشته دا ته شیخ سبیل د دې بسل کې توحید نشته په دې ټوپک پروت ته د زیارتونو نه باندې کردې نه دا اوچت شې د بیا مشرکانه دا امر بالمعروف نهي منکر پروګرام ته اسکا هغه ما ته وی چې وزیر سره ملاو شو او دا واقعیا یا ایمانوالو یاد کی نعمت دا اللہ پا قل زانونو فاوکی جاد کم جنودن چرال التاست الاخ کریم راو ملے گل راو ملو زولا پدیبانی سلائے راو ملے گلا پدیبانی سلائے او لاخ کری تاسو اغیل نگانی للاخ کری تاسو اڑوی نیسی دا لاخ کری دی او دے اللہ پا عمر استاسو لیدن کے فاوکی چدیر آلال پتاسو دبر استاسو نا دبر طرفنا وامن اسفل امرکم او دلان دی طرفنا دا مدینی که دردن نا قرزو کنا وای زاغت الابصارو او پاو کې چراوتې وسترګې حیران وي چې کوم طرف نه مرګ راځي او رسیدلې جوړنا الحناجر مرکنتا او تا کول تاسو په الله قسمه قسم ګمانونه چې زما دین ختم شو او با دا جوړه خیری رضوا دا کټم کې اسمه خوشبو مینار باندې او جوړه کول شو په جړق ساق باندې ډیر ساق جوړه کوو پاو کې چې ول منافقانو او کسانو چې بزړونو دې کې بیماری وا ما وعدن الله او رسوله وعدن رکړم سره الله پیغمبر مگر د دوک کولو اسی وی چې قیصر تاسو دی او قیصر تاسو دی تاسو خبرې وي او پاکي چې ویلې وړل دینه یا د مدینه والو یا له یثربا یا د مدینه والو لا مقام لكم نشته څنګه دل تاسو را په دین باندې نن تاسو په خپل دین پاتې کېدلې نشي نن په دې دین باندې پاتې کېدل ګران دي لا مقام لكم نشته څنګه دل تاسو را په دین باندې فرض یو واپس شید دین دا دین پریگ دی او واپس شید دین وی استازن فریق من هم النبی او اجازت اختو یوی ڈلی دینا دا پیغمبرنا چوائی لی چی اقینا زمان کورونا خالی دی او را خالی دی یا بے دیوال دی بے پردی دی دیوالی نشتے دا پناہ وما ایا بے او را او ندی دا خالی دا ناری ناونا یا ندی چی کمدنو دا وما هي بعورا ندی دا چه کم دنو بی دیوالا دی اراده نکی مگر دا تیخی پالاو دو خلط علیه من اقتاریا که داخل کرشی کرادن نشی نا لخکر پا دیبانی دا طرفونو نامین اقتاریا دا طرفونو دا مدینینا او بیا او غختلشی دا دین جنگ دا مسلمان چه ورطو ہے چه رازد اسلام خلاف جنگی گو فلا آتا و آخام خاراسی دی دیتا وما طلب بشو بیا اللہ سیرا او دې سات نه تیرې مگر لګ هغه ته ګمندنو مانی یعنی دا کافر جنگ ته تیار دی چې کافر سره مرستو کی او اسلام ختم کی خو اسلام د پاره نه جنگي او یقینا ای وعده کړو دا الله سره مخکي چې نا وړې نشاګانې او دا الله چې تپوس به وعده دا الله چې تپوس به کول شي وتوا بالکل با فائدہ د نکي تاسو لپاره تېښتا کتا استفید مرنا او یاد قتلنا او بدخوا کی فائدہ بدن نکړی شتا سولرا مگر لگا غونتا ری باقی عمر ورته وا منزل الذي يعصمكم من الله سوق تیار کا شبچ کی تاسو لرا د الله نه خیرادو کی تاسو مبارک تکلیف یا ارادو کی پتا سو مهربان ہے او بنو می تاسو د الله نه الہ سوګو سون مددگار خد عالم الله الموقین یقینا معلوم الله تا غمر کون کی ستا سنا یقینا معلوم دی الله تا هغه من کون کی د جهاد نستا سنا شاید جهاد نه خلق من کوي والقائلین لاخوانهم هغه ويون کی خپل دوست رونو تا او خپل عزیزان تا هلم ایلینا راشی من خواتا ولا تن الباس الا قليلا او ناراضی دی جنگ تا مگر لګونتا سرم د نوم د پاره چې زریوشي اشهاتن علیکم بیر شومان په فائدہ ستاسو اشهاتن شومان په فائدہ ستاسو دا نه د سوچ ستاسو دی کامیابی وشي او تاسو دې ګمندنو کامیاب شي اشهاتن علیکم شومان په فائدہ ستاسو فائدہ جال خوف فاو کی تراشی را ویني بدل را چې ګوري وتا تا تدور آئینم چه چور لستر گره دی پشان دا کس یخشا علیه من الموت چه بیوشی راغلی بی پاغبانی دا مرگ یعنی تم وای چه مرگ پی راغل دی او دا سه گرد ورد گوری را گوری دا دا بزدلی علامه دا فائز آزا عبال خوفو نوار کرا چلار چلی یری حالت سلقو کم بیال سنت الحداد ردی خبری کئی تاز سرا پجیبو تیرو تیرو بانده سلق اسی د سلق معنا دا په تیره جبه خبره کول په تیزه جبه خبرې کول تیزه خبرې کول خطیب مسلاق هغه خطیب سیب چې په خلو کې ور وړي ورو هغه تا په عربی کې خطیب مسلاق ویل کیږي چې جبه په تالو نه لګي او یو غرب خیږي لګا یو غرب خیږي دتوی خطیب مثلا زلتا و تجرید زکا کئے چه بی السنة انحداد و خرص شویده راغل لی سلقوکم نواتش خبر والی دانه دا چه دا سیل دا تنفیز تے اوزر دا چه ملاوی کی بتاو سر دا مانا غلطا سلقوکم فعلوکم دے فعلوکم دا سیل دا پاپا زیبانه دے سلقوکم خبر کی تاب سرا پجبو تیرو باندی اشیاتن علیکم شمان پا پاید استاسو دا خلق ایمان ندر آوڑے فابت اللہ عمالهم برباد کردی اللہ عملون ندنی او دا داکار پا اللہ بانی آسان یا سبون الازاب علم یا زابو دا اید بزدلائی اثر دے گمان کی دا منافقان شاگردلی و فوجون لا تلی ندی لم یا زابو ندی تلی نو باز کسولو نراوزی نا کورون نراوزی نا ویات الازاب او کراشی جکندنو ڈالیم یوز دو بی غواری لواندن بادون فی الارابی غواری دی ارمان چی دی و سیدون کبی پاندو کی یس الون آرام بای کم او تا پسو نکی دی جکندنو دا خبرون استاسو نا یس الون آرام بای کم تا پسو نکی دی حالات استاسو دی وی چی ارمان چی دا سلو رضای کبی چی تور آڈال وطن را رسی دی او صرف چی کمدنو بی بینڈ ریڈوم کتلوی او آغی کم خبرون دی بی بی سی سکاولی او ریدل چی حالات سنگ دی والاو کانو فیکم او کدی وی بتا سکینو دی جنگ نکی مگر لکھونتا دا ارمان مکاو چی کدا منافقان وی نمونگ بڑیر سکڑوی جنگ دا دی جنگ نی دی صرف دورا گزار کئی چی پدر آمیشی داسی مزلر شدیده بس بس سیده دورا جنگ دی الا قلیل دا مطلب چی رزان نسکی دفاع کئی نور ستاد پارا جنگ نکی ولو کانو فیکم ما قاتل الا قلیل او کدی وی بتا سکی دی با جنگ نو کڑم اگر لکونتا لقد کان لکم درم خطاب امت تھا چی پیغمبر علیہ السلام غلط رسمون ماتی اوستاس و عقیدہ سمائی راغا د ټول دنیا مقابله تا و میدان کې څه دی ولاړ دی تاسو داغه نه عبرت سکی والی وګورا په مقتدا په څومره زوري په مقتدا په څومره زوري په مقتدا په څومره زوري په کار دادا چې مشر او لیډر هغه د کمدنو کور کې ناشې وې قلا کې او باندې او نبی عليه السلام برس په نفیس میدان ته څه شوې دی راوتله متا سوداغه نمونه واخلی داغه په نمونه او داغه په قدم قدم کېږي او تاسو کوم دینو د نبی رسول الله والسلام په شان تکلک شي مولانا سیندی رحم الله تعالی وای اوسوته حسنه مونږ خو ډیر راوړو نو ډوډایل راوړو چایل راوړو رسول اسکو راوړو چې نبی رسول الله ژوند زموږ نه پاره نمونه ده دا ټول دی به شکا خو خبر ادا دا چې دا صورت احزاب دی او دا سالمی دنیا سدا مقابله دا سالم عالم کفر دا نبی علیہ السلام متحد خلاف متحد شوه دی اللہ وی اسوة حسنہ او گورم دا نبی علیہ السلام سکڑی دی فرض منصبی ځان نه متعین کرده چې زما کار داده او بیا پاگی بانده کلک تی وی دا سالمی دنیا مقابله دا تیارم خو فرض پل نپریدم پله دې مواری چې کم فرض منصبی به ده غانه پرېدم نو ما او تاسو وای چې خپل فرض منصبی متعین کرو او اس پر ډټ جاو خپل فرض منصبی متعین کا چې ستا هدف سره ستا مرام سره ستا مقصد سره تبسکه چې نسب ولای دې دې متعین کلمه یو خبره کوي کلمه مړ ژوند دي کوي کلمه ژوند دي مړ کوي کلمه یو ون نه یو ولر ته کمرو کانی ولی یو مولا فزان په سرا پارای کله وبل مولا فزان په سرا پارای ستا بدا میشن نیوی چې زدا انسانیت یو کوم او زه دی خپل نسولین ورته تب صرف چې کمرو داړل کای او خلق به زان نه جدا کای او مل ریکای زان دا پیغمبر زان سره خلق ملګری کای نسولین متعین کا او بیا په خپل نسبولین کلک شه که سالم دنیا مقابله لرازی چه تا د خپل پروگرام نوان نړی تا د خپل پروگرام نوان نړی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دا مطلب دې د صورت مطابق فی رسول الله بارا اسوه که سنت او استمارا قدوه یقینا استاد زبارا پښوان د نبی علیہ السلام کې په نبی علیہ السلام کې نمونه خستا تاسی چاغه سکه یاغه شان کوا دफार دا غچا چاغه عقید لری دا الله حضرت رستانای و ذکر الله کثیرا او یادې الله لری لری مطلب دا خلق به فائدہ علی چې نبی علیہ السلام په نفس قدم کار کړي آخرت کې بدلون سی فائدہ او دا کار به عبادت وي حال مومنان و مخی منافقان و حال ذکر کو چه ساق ترالن و منافق سا حال و نیری تاو او مسلمان تاو گورا پاوکی چھولی دل ایمان دارو حال احضاب ڈالی قالو نویوال حاضاب آوادن اللہ و رسوله داد آغا چه مستر اللہ اسکڑا و اللہ و پیغمبری او رشتی آوی لی دی اللہ و پیغمبری او سیوائی نکدی لرا مگر یقین و تابداری خج کندرو یقین په الله مضبوط شو چې موږ له الله فتحت غي راکې او د نبی عليه السلام په تابعدارۍ کې خوش شو سخت مخلص ملګری په سخت کې په خپل پروګرام خې یقین شي سیوا شي او د خپل مشر په تابعدارۍ کې خوش شي کلک شي او منافق چې دی داغه د سخت په ټیم کې منافق د سخت په ټیم کې بدګمانه شي چې زمونږ د امیشن سره غلط دی یقین هم خراب شي مخکې تیر شو ګرما وعده الله او رسول الله او ور سره د کمزرو د مشر نافرمانی شروع کړي زمونږ خدای ور ترتا و ته بای نو من المؤمنین زن دی ایماندارو رضا سبا درانو صدقو معاذ الله علی چاین سیا کدا الله سره رشتیا کړه هغه چې واده کړو د الله سره په غیبا دی الله سره کړه لوز رشتیا کو چا ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم لان لهم چا الله ستاسو دین زما مال او سر قربان وسیکړو قربان وکړو او زنه دین هغه دی فمنهم زنه دین هغه چې قضا نه بو چې پورا خپل منښت خپل نظر عملی هغه پورا کو شهادت شهیدان شو او زن دین آغا دی چه انتظار کی دی پینڈنگ کی دی آغا انتظار دی چه منگ دا خپل میشن او پروگرام دا پارا قربان شو او وی نکڑا بدلون دا پیغمبر علیہ السلام و سلام پر پروگرام کی اس قسم بدلون لکو وما بدلو تبدیلا یجدی اللہ صادقین و صدقیم دا چه بدلو ارکی اللہ رب رضت نشتیر لدرشتی آو دا دی او سزا ورکی منافقان لرکی ارادو کی حیام ربانیو کی بدی باندی یقین اللہ بخنک ان کے مہربان دے شکست دکا پھرانو ورد اللہ اللذین واپس کرد اللہ کسان چی انکار کرو سرد غصی خلینا ڈک پڑکا لانا ڈک پڑکا لم ینالو خیرہ اونی واسی لکڑی سویدہ پورد اللہ مومنان ورد جنگنا جنگ ونشو فتح ورسو قد اللہ مضبوط و ضرور طاقت والا و ضرور وانزل اللذین زوارون وانزل الذين زاروا من آل الكتاب اور اكو ذکر لا کسان زاروا دا غزوه بنو قریظه زاروا چما دا ذکر دا کافران دا کتاب والاونا من سیاسیهم دا غیر خیلونا اور صحابی کو پسرنو دا دیکی یرا یوڑلا وجل تاسو قید کولاو بلڑلا او درک اللہ تاسو لازم کر دیو ما کورونا دا دی و اموالاو اموالونا دا دی و ارزم فارزر او نور از مکالم ته تو اوه چتا شکم دنو نل دل کړي هغه تاسو په لاتلی نه هغه بدلو مله درکی او دی الله رب العزت فارس سبحان قدرت والا یا ایو نبی کل ازواج دا نبی علیہ السلام ته پینزم خطاب نبی علیہ السلام ته پینزم خطاب دی اشاره ده چې د خپل کور تربیت وکړه د مقتدا په کور کې دي د دنیا محبت نوي د قائد او د عالم په کور کې دا دنیا ته کمنه محبت نوي ځکه چې د دې خزي چې وي لکه نبی عليه السلام ازواج متطهرات او دا رنگ د عالم خزا او د مقتدا کور والا دا هغه چې کمندنو خزا او بچي دا چې کمندنو د نور خلکو د پاره نمونه کیږي کار دې په ځړ کې د دنیا ملوي او د دنیا سوچي نو خلک چې دې کار راځي نو د دې نه په دنیا وړي او دې نه په دنیا محبت وړي او کنا غي کار سوک راځي او زنانا راځي او خپل تک دینی او د الله تابعداري وي د دې نه وسوړي دین وړي نو په کار دا ده چې د مقتدا په کور کې دین وي نو مقتدا په کور کې دین وي ځکه چې د ازواج متطهرات په نمونه نور خزه پیدا شي او دا مشن په زنانو کې هم شي خور شي چې هغه هم د پیغمبر د مشن د لپاره قرباني سکی ورته یا ایو نبیو اے پیغمبر اوائی بی بیانو تا دے کتا سویرا دا کوئی دا جوان معمولی و دا خواهیز دا دینو راشی فائدہ بدر کم تاسولا جھوڑا بجاما بدر کم تاسولا او چھوٹی با کم تاسو جھوٹا خیستا سارا پری با کم تاسو مطلب رشتہ با ختم شی دنیا بدر تا ملو شی او سر رکننا سرا جمیلا اغلوی نسبت با ختم شی او کتا سویرا دا کوئی اللہ دا پیغمبر آئیسی بی بی نبی علیہ السلام توی تلوار مکوا مور و پلار سر دی مشورہ اوکا اغیو توی افی کا سشار و بویا تا پا بارکی وز مور و پلار سر مشورہ کو بلکہ زا اللہ غرکم و پیغمبر غرکم زما دنیا نه دا فکر کتا سوی را دا کوئی دا اللہ و دا پیغمبر او دا کور رستنی یقینا اللہ تیار کرده دا پار دا نیکان استاس و ناجر لوئی دار دنیا مزید دی دین دا پار قربان کی الله بوله ډیر سوور کی ترک لذات تیو کی للذات الاخره د دنیا لذتونه دی پریدي د اخرت د لذتونه لپاره څه لپاره د اخرت د لذتونه لپاره دی پریدي الله بوله ال تور کی دا دنیا لگا وا خدای دی وجه نه واسناره تیار شي او پاغي کی به الله رضی خدمت وشي یقینا الله تیار کړه لپاره نه کار استاد سراج ورلوی تیار استاد نبی دا امت ته خطاب دي سلورم امت خاصه پیغمبر علی السلام مقتدا عالم هغه د خلقو د عقیدو اصلاح کړي او د خلقو د عمل اصلاح کړي نو کو په کور کې دا هغه سره موافقت نوي او په کور کې دا هغه مسله څوک نه مني دا با فائشه مبینه متصور کی او دیل با دبل سزاوی دبل سزاوی زکا دا دیل وجنه با نور خزیز خرابی گی اغیب ووی چه دا دمر ضرورت نده او کچر دا دیل تابداری اکلا دیسو اکلا تابداری اکلا دا مقتدا و دا عالم خزی او دا اغیب کوروالو دا شریعت تابداری اکلا پچھے نور خزی گوری دیتا نو آغیب ہم سمی دیتا نو دیل والا ڈب والا جرسی دی وار کی نو دا خلاف کول لکا نبی علیہ السلام غلط رسم سکے ختمی چیارا دا متبانا زوی سارا نکاح جدا نو جائز دا اس کو سکراشی کور کدا ہوئی چی دا دے سکے او دا خونگور کی گی او دا انگور سارا وادکے پکا چا معمولی گونتا کدا سے خبر اکڑا شیخ پلے خواخہ دانو و دا با فائشہ مبینہ متصور سو یا نسان نبی یا دا پیغمبر بی بیانو نیتاسو من یاد من کننا سوک چراو رشتاسو نا بد اخلاق اخکارا فائشی سرچ مبینہ راشی داغین مراد بد اخلاقی وی بی حیئی و زنانی وی دا مسلمه مسله دا چې ما بغت امراه نبی قط په پیغمبر خزه چرته بدکاری نه کړې ما بغت امراه نبی قط په فاحشه مبینه ډبل وکړي ور وکړي چې دی لاره سزا ډبل او دار چې کم دنو په الله باندې آسان سو کو کتابی داریو کستا سنو دا اللہ و پیغمبری او کی نیک عمل وار بکم دلارا دیلارا بس دوری دیدی دوازا لی دکار دیو جنبا نور خز سمیگی او تیار کرمی دیلارا رسکن کریما از قیزت من یا نسان نبی دام داگی صدا دفائشی مبینی چکا منافقان زنانا راشی او یا منافقان خبری کئی پروپیگنڈ کئی چه نبی علیه صلاة و سلام ده زید خود سره نکاح کهی او زید چه ده نبی علیه سلام متزیه ویلو و دا فنگور ترسدی نکاح دا و کتاسو دا سیوی چه بس خواخه دا من قوتا ہوئی خو بس پتن لگی منکینی ننو دا سی خبره بچه ولی خبره بنکوئی سخت خبره بکوئی ولی سی چلی زید خدا غزیه ننه زید دا غر زیه ننه او الله و تعالی دې بالکل به کوي حق لکه خبره کوي کتا سو نرمه خبره کوي نو د خلکو بدګماني شي پیدا شي چې کور کې روانه ده که خېلې او کور نو سره مرسته یا انسان نبی یا پیغمبر بی بیانو نه تاسو په شان دی او ته د زنانو اله تقیت النا کتا سو کوم درو یاریږي فلا تفزان بالقول فتاز ان اتقیتو نا کتاسو زان بچ کوي د خلاف دا اللہ نا او کتاسو یریگی دا اللہ نا فلا تخزان بالقول فتاسو جول مکوی مخ کتا کوي خبره خضو کتا کول فلا تخزان بالقول مخ کتا کوي تاسو خبره تم ابو کیا کس فی قلبه مرض چو بزرد آگه کی بیمار تیا دا او کوئی خبره د شریعت مطابق خنیغه خبره کو وقرنا فی بیوتکنا دا پینزم خطاب امت خاصتا امت خاصتا آغای دا دکمدنو خطاب کی امت خاصتا شکتاسو چکمدنو دا سوائی شیخ پل اخوخ دا دا منافق تمہ و پیدا شی او دا وستاسو نتبرجی تابی گی دار جاہلیت کارو نئی تاسو پا کور کی پی عزت پاتے شئی او در جاہلیت رسمونا ختم گئی دار جاہلیت رسمو چه در متبنہ سرویس در زوی سرویسن کولا نکان کولا در جاہلیت رسمونا ختم گئی وقرنا فی بیوت کننا پی عزت پاتے شئی پا کلو کورنو کے ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى او تاسو مخاره کېږي په شان مخاره کېدل د جاهليت لومبني لکه څنګه چې با فارې کې زنانه ګرځېدې بے پرده وګرځېدې او تاسو دا شان دې مګرځې ولا تبرجن تبرج الجاهليه هغه چې ګمدن ودا ده چه زنانا خپل خواهست کارکی و باہر گرزی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى چلاسی باباوی خدا گویت که زندر خانا بہتر بسته محفوظ عید اردانا بہتر اللہ وی زنانا کور کی خون گئی دا ملغلر دا ملغلر شپای کی خون گئی ولیکن ای قوم از تقلید مغرب ندانت گنجرا از آنه بهتر دا خلق دا انگریزیانو پا تقلید کی روان دی دا انگریزیانو پا نقش قدم روان دی دی دانی و دا خزانی فرق نکی خزانه اسلامو ایمانو اغا غرزی ای یوروپا یو انالی ولا تبرج نتبرج الجاہلیت الولا او مخارکی گی پشاند خارکی دلو د جاہلیت نو پخوانی او دروی مزور کوي زکات تابعداری کوي د الله او د پیغمبر شدا کارونه کوي په تاسو په سبب ګندګی راشي واطین الله او رسولا یقینا اراده کوي الله چې ختم کی تاسو نه ګندګی وکور والو چې ګندا اخلاق تاسو ترانی شي او کی تاسو لپاره مکمل پاک وای طاهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو لپاره مکمل واسکر نماز لا فی بیوتکنا شپاگم خطاب امت خاص تا شخپل کور کم دا اللہ دا احکامات و تذکرہ کوئی شکم زنانہ راضی تی تعلیم کی کینی تو قرآن درس پا خپل کور کی کوئی او دا حدیث و درس کوئی بس خود و لداد علم دیر دے من آیات اللہ والحکم شخ قرآن ہوئی و مسئلی زدگی کد آغی دا پارا دا قرآن دا ترجمه د زګړې لپاره او تاسو مختصر نحو صرف لګ غونډل وړي دی ولا او د حدیثو مسلې لګ فقه او تخای دغه ولړي دی نور غیله دورا غټو ملخکې دل تاجت نشته چې بیا مفتنی شي او دا شي دورا جات نشته بیا وتاته وای چې امام بخاری ویل دا امام بخاری ویل دا ما تاسو فرق دی بیا و ته عملی فرق نه واسکرنا ما اطلاع فی بیوتکننا ایسا شیخ صدی اللہ غریب کا رحمت کی زنگ ملگره فعالم اکڑی وار آغی و تدا ہوئی لیاغی و تدا ہوئی ایبیوت آغوی چه فرق بات زوخم سیده واسکرنا ما اطلاع فی بیوتکننا یاد ویت کمدن آغا یطلاع چلو سلکی گی فی بیوتکننا پکورن ساسو کی دایتن دا اللہ نا حضر سنت طریقونا دا ضروری خبر ده پکار ده چې زنانه قران وای نه وای بالکل نه وای ډېر کم زنانه وای زکۍ بالکل نه زکۍ لا کینی نه ما اسلافی ویو چې کو نه من آیات الله علیکما ان الله کار لطیف خبیر یقینا الله دې نری بری لیدل کې خبردار ان المسلمین والمسلمات بشارت راوړو چې چا د پیغمبر تابعداری وکړه فقول او فعل او عمل کی فارس کی راغیل و اللہ لوی اجر ورکی فتاو سا پیغمبر اومن ایوم او تابداری اومو کئی یاقینا غاڑا کی خودن کی ناری ناو زنانا ایماندار ناری ناو زنانا آج زکون کی ناری ناو زنانا او رشتینی سڑی ناری ناو زنانا صبر کون کی ناری ناو زنانا آج زکون کی ناری ناو زنانا والمتصدقینا او خیرات کو ان کی سڑی و زنانا او روجدار سڑی و زنانا او روجدار سڑی و زنانا او ساتن کی دخل و عزتنو سڑی و زنانا او یاد ان کی اللہ لنا دیر سڑی و زنانا تیار کرد اللہ رضی دبارا بخنا جر لوئی اللہ بے گناہو نمواب کی چدا عمال پکی دی او اللہ بولا مزدوری ورکی وما کان لمؤمنین ولا مؤمنان خطاب دے امت قوم کتاب داری مو پرې دیږي گمراه وشي پیغمبر چې تاسو عقیده جوړی او تاسو عمل جوړی عقیده در لسمي او عمل در لسمي سمي تاسو لدای اختیار نشته چې تاسو کوم دنو وای چې کومنو بمنو کنمنو نه پتا سو اطاعت سره فرض دی د پیغمبر پر خودل نافرمانی کول گمراهی ده وما کان لمؤمنین ولا مؤمنات او نشته اختیار اسی ماندار سڑی و زنان لرا چکالا فیصلو کی اللہ او پیغمبری امران تکوینی دے کتشریل دے امران دے او حکم چا اللہ او پیغمبری او قانون مقرر تو نو مومن سڑی و زنان لرا اختیار نشته داول لائق ندی ان یکون لهم الخیارت من امرهم چی شید دی لربیا خپل خواخه کار ده دینام بیا ردی خواخه ده چگیرینو یو اللہ ویلی دیو پیغمبر او بل طرف تر ده خواخه ده ده خواخه ده چکده ده اللہ منی ده پیغمبر او خپل سکی معنی ناجی مسلمان سره ده لائق ناجی بلکده و ده چا منی ده اللہ و ده پیغمبر ومن یاس اللہ آسوک چمنا فرمانیم کی ده اللہ ده پیغمبری فقد الله ظلال مبینا یقینا دی غلط شو په غلطی اعصاب باندې توای استقول للذي انعم الله عليه فغم خطاب دی نبی علیہ السلام دا اورات در رسم باطل راج کندرو در رسم باطل کی زید رضی اللہ تعالی عنہ چارا تختول او قافلے والا وڑو کے ہو نبی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغستے ہو نبی علیہ السلام چی خدیجی سروادوں کو او خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سید نبی علیہ السلام لگا شده وستا خدمت کی نو نبی علیہ السلام لبی خدمت کو وڑو کے ہو آخر کی پلار ورپسی ڈیر کر دیدو خلق ورپسی ڈیر کر دیدو پریشانو نبی علیہ السلام و چاہتا پتا نو شده چه کم دینو لگا چارا تخصو لدے شارا تختو لده فلاری اوزل چرتا ناس ته بیابان کی او ده زید پبارک کی غزل ہوئی چه زیر اتبا چتا ہے چتا با سیلے الوزاولے که گتانو کی بپروتی مڑوے که جوندے بھائی داسه ده یو غم غزل ہوئی عرب چیو شاعرانو او زہینانو قافلہ پلارا تیرے دلہ او دا غمجن غزل دار چا خوخی نا آغای دا غمجن غزل یاد کو بیا دا ارچ اقبل سلمائی دا ارچ اقبل لیلائی نا آغای کی آغای آدائی نا ارچ اقبل جانانی و خیالی جانانا مونگ پٹی کی گوٹ کو الگ پلارا تیرے دنو ٹپائی کولا تو جانانی پکی ہوئی دا جی دی خدایو بخیوی کدی جانان بارے زمان و سورا سے دیبا دو وجی نا طول لکان دی جانان خراب نو با جانان دے بیا دار چا خپل فرضی جانان دے فاغی بانی اغنون بیا خیجئی نو آغا آغا دا آغای چه کمدنو وی غزل نو آغا کافلی والایات کو چه کافلی والایات کو نو راغلی دی حرم تا آل تا وراتل حرم ترالل نو آل تا دا سناس تیو دا غزل شورو کرده زان لناس تیو کاکا نو یو خواک و سر یو کس تی چه اغا دا غزل واوری دو اغا تو وی دا تا چه دا کم غزل دا چاپ بارا که وی نو اغا وڑو که اغا ری وی سو وی دا غا دی وی دا دا پلار خو اینام ویلی دا بگی چه کم منگل چاراوڑو نو دا بول سور کم اینام ورکم دا سر ایلالا و کاکا تیوی حارس تا چستا غزوی دا غا شان پا مکه کی یو دیری زتمند دی زید ترشو او کسان شو زید پترال نبی علیہ الصلات والسلام سره خبر اتره وکړي ودا شان زمونږ واره تا سره وي نبی علیہ السلام ما سره خو زید شتا خدا په دني څه د تاسو واره وي زید ته وي بچی راسته زید راغه کاکا جی سره لاس ملاو کو ملار شو بچی دا پیژنې او دا مې کاکا جی دې ځان مې ماما جی دې ځان لاله جی دې خطول پی جندل لگا واخ دیر نو تیر شده پی بچه دی تا پس تیر آگلی دی اغیی ور نبی علیہ السلام تاوی چه تا پس وغستی ستسو روپای غواری منگ بطال درکو خو مورا و پلاری ور پس دیر خپا دی نبی علیہ السلام تاوی پیدی تاجت نیشتا پیسو تاجت نیشتا زی او خبر اکو در زید نو تپوسو کو که زید تاسو سرزی زوی نمانا کو بی پی سودی دی او کزی تاسو سر نزی تاسو پی زور راخ کئی ناو بودی بینا اغیو تاوی لقد انصفت و بالخت تیر انصاف انتیائی انصاف تیو گو بس زید تاوی بچه اس فیصلہ بتارا فیصلہ بتارا اغدا سی نبی علیہ السلام تاو کتلو کاکا گانو تاو کتلو اغه د نبی علیہ السلام زماست خوخه د مور خپل نن زما د پاګلې باندې داخله زماست خوخه نبی علیہ السلام په خبره انتهایی خوشاله شو وې د نن نفس په سوګدا نو وې چې زید بن حارثه د نن نفس په دا وې چې زید بن محمد دا زمازی عربو کې داوا دا رسمو په توتن به دی کزان دا زمازی وقت شو تیر شو لوی شو رو نبی علیہ السلام زوی صحابی دو او خو غلام کنه دو غلامه دا خووله کنه و نبی علیہ السلام ولد خپل پو پولون پو نکاور کنه زینب بی بی پو نکاور کنه زینب دو لوی خاندان خزا و دو حکمران خاندان قریش وڑو که خاندان نو دو لوی خاندان خزا و او دو نبی علیہ السلام دو پو پولون و او زید خونه پلارو نیمورو مکه که غلامی سامی رو غلامی ثابتو جوړ نه راتو جوړ نه راتو کور نه جوړېدو نه زید براتو ای نبی علیہ السلام خوان نکی خوان صلاک بولو کم زبزان لبلا خضاو کم آو ببل دیوالو کی نبی علیہ السلام بطیق از خیر گزارا کرد وقت سر بیا مقبل اخدائی خیر کی رو نخدائی ورولی او کن گزارا نبی علیہ السلام گزارا او بیارا گی جی بس نکی گی جی نکی گی نبی علیہ السلام بطیق گرو خلق گزاری که کل وقت تیره گزارا کن گزارا پا دیو خبر نبی علیہ السلام پویدو چې کله زید زینب له طلاق ورکړو نو د زید د زینب دل دوی به وکاري یو پر علماء سره د عامات کې غلام لبې په نکاح سکړه ورکړه او اوس پر دې زړه راغول غواړي او دې زړه به بغیر د دین نه راغی چې ما سره نکاح وکړي او ما سره نکاح کول بل وی غوبلی دا اعتراضونه له کیسه به جوړیږي زید ته بیا بیا گزارا ادا خلق به اعتراضونه نبی اسلام پړه کې دا کړل او ریبل کول بس وی او کیږي هغه چې الله وغواړي چې کوم نه نبی علیہ السلام یې ریډ جوړ کړو نبی علیہ السلام دې طلاق ورکو به بجینو را گزاره نه کیږي هغه دې طلاق ورکو نبی علیہ السلام الله تعالی دې سره نکاح وکا نبی علیہ السلام یا الله خیر زینب سره نکاح د زینب سره نکاح سوا چې دان ټي وي جیو نیوز آی آر وای خبره اخبار او صاحب جنگ نوای وخت ټول چې کمندونو غوبل شروع کړه دا خبره شروع شوه هلکه چې مین وی بنو خو مخکې نه باندې کړي وکړه دا د منافقانو خبره تفسیرونه ولیکل نبی علیہ السلام په مینو خدای دې غر کچې په مینو انا اول له ولینې پټی کا کولا هغه خود په پولو روا اول زید لا اوګه چکر ته به ساجتو شه زید له ور کوله ابن جریر د خراوته بینو دا روایت راولی کو غلط ته روایت بالکل پای کې عبدالرحمن بن زید ابن اسلم دې او دغه موضوعات نقل کو روایت سین دې هاذه روایت کلو اساقته لسانی خبر دقه وا چې وکړه پاو کی جتاویل آکا ساچ احسان کرو اللہ بدبانی او تاپی ام احسان کرو ایمانو مو زوے کردیو مو پپو لردیو لپا نکاور کردیو ایسارا کددان سر بی بی دی او یری دی واتق اللہ و یری گدا اللہ نا تاپر ساتل بخفض لکی آگا چه اللہ کارا کون کدا گئو اکا اللہ کارا کرا وطاقشن ناسا او یری دی تدخل کنا یعنی تا دی اعتراضاتو نیری دی او الله ډیر لاس تشراغ له ازو کې داغ نو یاريږي فار کلا چې ګره کزه د دینه خپل جات بس نور وخت نه تیرې ده په نکاح مې درک تعالی را ده د دې لپاره چې نشي په ایماندار او سګونا په بار د بیبيانو خپل ویل زامنو کې چا زوی وینا او د وته زوی ویل کلا چې ګره کې دینه جات خپل او د الله رب ال عزت وکال امر الله او د کار د الله نکیدو ما کان النبی وم خطاب نبی علیہ السلام تا چې اوس دی کې د خلکو د اعتراضاتو سره جواز دی الله تعالی او کار روا کو او نشره پیغمبر باندې ستنسیا ګنا خاص کې چې فرض کړی دی او جائز کړی دی الله تعالی را قانون د الله پاک اسانو تیر شه د مخکي او د فیصله د الله په انداز انداز شوی هغه سان یبلغون رسالات الله انبیا دا څه بختور دی چرا سید کمر پیغام عبد الله و یخشونه او یریږي دا غنا ولا یخشونا اذن الا الله او یریږي دا الله نه علاوه د اچانه او پر الله حساب کوونکې ما کار محمد اتم خطاب امت تا چه پیغمبر رسول باطل ختمي زون زلونو ددا سرال چه یارا دای خود زوی خزا وکنا څنګه نبی علیہ السلام د زوی د خود سره نکاح کړي جواب ما کان محمد ابا عاد من رجالکم نبی علیہ السلام دوم رسول نو چاغه سړی شوی او نکاح تر رسیدلو چې سړی تو بحث تر رسیدلې دو رسول د نبی علیہ السلام نو ما شمالی کې وفات شو یا راجی دا رسم ختمولو ته په بل چا به ختم کړو کنه نو جواب چې ولاکر رسول الله نبی علیہ السلام دا الله پیغمبر دی نو رسمونه باندې ختمه چې کم د د شان مطابقي په هغه باندې عمل کوي. یاره زنو بل پیغمبر براغله وکنه بل پیغمبر براغله جواب فخاتم النبیین فخاتم النبیین او ختم انکه پیغمبرانو خاتم او خاتم یو معنا ده چې پیغمبرانو کې خیری راشي. ختم نبوت مطلب دا دی چې الله پیغمبرانو کم تعداد مقرر کړو چې دوره پیغمبران به دنیا ته لیږم نو هغه تعداد په نبی علیہ السلام سر ته ورسه. دا معنا ده د ختم نبوت. دویم اصطلاح دا هغه د حکمت تا دا اصطلاح قانونی ده. ختم نبوت اصطلاح قانونی ده یعنی بس دا یو قانونی ده فاده الله ویلو چې دوره پیغمبران بلیګم او هغه په نبی علیہ السلام شو شو. دویم اصطلاح دا تکمیل نبوت. تکمیل نبوت دا حکیمانه اصطلاح ده یو حاکمانه وی یو حکیمانه وی دا د حکمت اصطلاح ده. الله رب العزت چې د انسانیت د کم قانون د نفاذ د پاره پیدا کړو چې انسانیت سره پیدا کړو چې د زما قانون جاری کړي انی جائل فلری خلیفہ چې کم قانون جاری کول د پاره او د کم قانون او بادشاہت د خورول د پاره الله څوک پیدا کړو انسان پیدا کړو نو هغه قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سر ته شو ا قانون پورا شو الیوم اکملت لکم او کمال په نبی علیہ السلام راغی لکه رسو نبی علیہ السلام ته سراج وی سو ته سراج ته وی او سراج نور ته وی نور تم سی ویلی دی سراج ویلی دی نو ماخام د ستوري شروع شي ماخام د ستوري سی شي شروع شي یو یو راخی جی وی مونگ دا کائنات رنا کو دا کائنات مونگ سکو رنا کو نو یو یو لگیا بی ها کائنات رنا کول غاڑی رنا کئی رنا کئی پا منس که بکس بگمیم راو خیجی وی زب کم رنا کو ما خلکا دا طولو ناغ کائنات رنا خپل خپل سب که رناو کی خلکا مکمل کائنات تی رنا نشی نسار نوروی تاسو لگما تا پریدهی نو نور را اوچد شی نو کائنات کور سکی رانا شی نو پنور سو که اعتراض کئی او دا سو کوئی چه اللہ رب العزت سر اولی رانا ختم شوان چه اللہ رانا بنده ولا وی نبوت رحمت تے او چه رحمت اللہ بند کنو نبوت سکو رحمت سکو بند کو ہی نبوت رحمت تے او چه رحمت چه نبوت اللہ بند کو او سر تے او رسانو رحمت سر تسکو ورسو غلط تعبیر مکوا رحمت کمال تسکو ورسو نورنا پا نبی علیہ السلام کمال تسکو ورسی دا دیکی نبی علیہ السلام اگا حدیث کی اشارہ کردی دا چی انل لبینا انل لبینا یو سڑی عبادی کردی وی اپائی که دیوی خختیزائی وی اری او راجی بی کل عبادی دا خدا دیوی خختیزائی دی دا کل عبادی دا خدا دیوی خختی زایده نبی علیہ السلام یا غفق تزیما یا غا عبادی پا ما پورا شوا دا تکمیل نبوت دا کل استلال تکمیل نبوت چه نبی علیہ السلام پا ذریعہ باندی آغا چه کمدر کمال تسو شو او رسید نا قانون کمال تا او رسید و خاتم النبیین او چه کل تکمیل قانون شو یا اللہ خیر سو شو تکمیل قانون شو نو د تکمیل نارسته سبا کار دی قانون پورا شو او زاغه نه خان قانون کامل شو ورسره قانون محفوظ شو ان نحن نزلنا ذکر و ان له لا او قانون کامل شو او قانون شو محفوظ شو او سه قانون کامل شو او قانون محفوظ شو هدينا په درجه د سشي دا درجه را دعوت تا او را تنفیذ دا د تبلیغ او د تن یا الله خیرو کی خدایا د تبلیغ او د تنفیذ په دار تبلیغ او د تنفیذ کار دا امت نشي کوله ها نشي کوله کونتم خیر امه اخرجت تأمرون بالمعروف وتن لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس نو امت سے کم دنو تبلیغ او تنفیذ یا اللہ توبہ تبلیغ او تنفیذ کول شي چې امت تبلیغ او تنفیذ کول شي نو پس د دینه نبی ته ضرورت شته نو پس د دینه نبی ته ضرورت نشته پس د دینه چې نبی راځي هغه بل الله نوي هغه بل شیطان نوي او شیطان را لګلې دا هغه پیغامات کوي د امریکای پیغامات کوي او هغه بل الله حکومت ختمول غواړي د مخلوق حکومت پس کوي نافذ کول غواړي داغي حکومت په خط نافذ کول غواړي سورته ال عمران کې موږ درې هدفونه ویلو اوبه کمنو دا کار کول غواړي او هغه با نبی نوي هغه با محرفي صبح محرف زګه تکمیل نرستو چې کامل شو دا کامل نرستو چې نور پکې تسکانو ته وسکای تعریف کای محفوظ دی او کامل دی داغه نرستو تبلیغ او تنفیذ دی دا مطلب د شپږم نمبر ته شه دی او کم ځای ته لاړو یا رب شپږم نمبر د دعوتي تبلیغ د ختم نبوت په صدقه کې مونږ دا کار والا شوی دی دا مطلب دی د مشرانو د خبرې د ختم نبوت په صدقه کې تاسو دوه کار والا دي یو د دین رسول چې دی به خورای بس دمسته کې او دویم در تاواله دی چې دا دین به بادشاہ کای دا دین به څه کای بادشاہ کای دا دوه کار تبلیغ او تنفیذ دا د ختم نبوت په صدقه کې امت ته څه شوی دی ملګری شي دا دواړه کار وکول غواړي رب النبی ته څه ضرورت دی اگر شخصه گویت کی من نبیم دروغی او چراغی بینزیاز چلاسی بابا ہوئی کردین پس یو سڑے ہوئی چی زپیغمبرین نوی دروغی او چراغی بینزیاز دا جی کندنو دروغ جن دے وخاتم النبیین وکان اللہ بیاد در لکن غلاقی مکنہ قاری طیب صاحب رحمه الله یو کتاب دی آفتاب نبوت خو لکه ستاسو په شان دي قابل خلکو له ډیره فائدہ ورکړي موږ له دومره نه راغلي لګا لکه چې موږ ډیر پویګونه ستاسو په شان دي قابل هسته چې وګوري نه فائدہ بوله ورکړي آفتاب بل یو کتاب په همزه حواله ورکړي مولانا ابو الحسن ندوی رحمه الله یو کتاب دی هغه تاسو ډیر نه لې دا غینوم نه خطبات مدراس مدارس نه ده سړی جو داول نظر وګوروي کته تدا چې په مدرسو کې تقریرونه کړی مدراس د خارنوم نه او پاغي کې بصیرت باندې جلسه شی هوا هغه په لس تقریر کړی دي لس تقریر هغه ته خطبات مدراس وو خود نبی علیہ السلام او د اسلام په جامعیت باندې بهترین کتاب دی اکمل تو باندې ډیر خپوي شي قاری طیب سے ابراہیم اللہ افتاب نبوت دا چه کمدنو لگا لکا تو کتاب دی لکا دا سی خود جور بے بوری سرسری نکی گی چه پملاستا بے دا شروع گوری پملاستا لکا تو ندے پیو خوبو تکی نی تارا روان سراج منیرا چی دے پا داغی باندے با بیاڑی خبوئی گی او پلی خاتم النبیین بم در سکی گی وکان اللہ بکل شین علیم او دے اللہ پاری سبان پو یا الذین آمنوا نان هم خطاب دی امت تا شکستا زړه کې سراغلی چیرې دا پیغمبر چې ان ګور سره نکاح وکړه خدایي معافی د الله نه غواړي یا ایماندار یاد کې الله را په یاد ولې رباني او پاکي وای دا بهګاو سبب او خو هغه ذات ته چې رحمتون را لګي په تاسو باندې آفرین وای په تاسو تاسو باندې آفرین وای او فرشته هم دا چوبا ستا سول د تیرو نرنا تا دا د الله رحمت ته چوبا ستا سول د تیرو نه دا غلط رسمونه سدي تیارې او د پیماندار مې ربانا تحیاتم یوما دا لای دې پاغره چې دې ملاو شي د الله سره سلام وي او تیار کړل الله دې له راج عزت من یا یو نبیو اتم خطاب نبی علی السلام تا چې کلا ته پیغمبر او بل پیغمبر دراتو نشتا استا انتخاب دیل الله کړل چې اتبا پخلبان دیهم او پا عمل بان دیهم مسئلہ رسائے او غلط رسونا با ختمائے نتا مسئلہ رسائے یا ایو النبیو اے پیغمبرا انہا ارسلنا کا یقینا را لگلے مقتال را شاہدن یو گوائی کون کے بطول امتنو پا قیامت کی قیامت کی او بطول پیغمبرانو نبی علیہ السلام چی کم جنو گوائی کی در نظر بودش مقامات العباد زان سبب نامش خدا شاہد نیاد در نظر بودش مقامات العباد زان سبب نامش خدا شاہد نیاد اللہ ولزک شاہد نم کی خودو دوی امانا شاہدن خودن کے دین پوینا و پامل پامل و پوینا و دین سکے من شهادت ویلهم او استاد سنیرم دل تکون شودا او زیر ورکون کې راون کې او را بلون کې الله تا یو دای وی بل مدای وی مدای چې کله غواړي خپل داوا پرې خودل شي لکه دای چې دا زما پټې دي او بس رستي ویني مې بس پرې دواي نو خپل داوا چې غواړي پرې خودل شي او دای خپل دعوت پرې خودل شي چې سو ته د بر نه نیولې شي چې بس ته چې چاولې کلی چې ورشه دا دعوت تور اسو نو بس ته تعالی پر خوذل اختیار نشته دای له دا پیغمبر دای دی وداین لله او رابلون کې الله تا په اجازه ته الله باندې وسراج منیرا او دی ورو خانا د دیوی نه چې کمندونو بل دیو لګي دویمو داغې نه چې کمندونو رڼا حاصل لیدل شي دریم اغه ته رسائی کېدل شي سالورم رسائی و پرتا آسان ده رسائی و ته کومو آسان ده او دې کې کسب او اقتصاد ته اشاره ده چې پیغمبر نه د ډیوی نه تر ډیوه بالای ولکه ادا سړي کې چې په ناس ته کو نړیری ولکه پاسيبا او لګ مهنت پکای نو ډیوه بس شي بالا شي چته مهناتو کی الله رب العزت په دغه روحانه کی او بل سراج مرته وي پیغمبر علی السلام نور دی دا ټول سيزونه چارج کیږي د چار نه نور نه نور چارج کوي نور سکي چارج کوي دا ټول پیغمبرانو د قران له لګ لګي استغفسته ده دا ټول قران اكمل تو دی کنه هغه له لګ لګ ورکړ او ادم له لګ کونته نوح له لګ کونته لګ لګي څه ول څه کړی و ورکړه ټول په جمع چاله ورکړه نبی علیہ السلام ځکه نبی علیہ السلام وی وی اوتی تو علم الاولین و علم الاخرین ته په خوانو علم را کړل روانو هم څکړل را کړ ټول مال را کړل نبی علیہ السلام خاتم نبوت سرا خاتم العلم منه پهونو شوي د نبی علیہ السلام مسجد خاتم المساجد خاتم مساجد الانبیاء خاتم مساجد الانبیاء دا نبی جمعات په بل رانشي نبی جمعات په بل رانشي به ګرځي چې بیا بل نبی راشي او دا زما جمعات په نسبه وي او د نبی عليه السلام دین خاتم الادیان دی خاتم الادیان دی او د نبی عليه السلام امت خاتم الامم دی سراج منیر زیر اور کې ایماندار اور چې خیرند دي د پاره دیلارا من اللہ اذا اللہ نا فضلا کبیرا فضل للوئی ممند کافرانو دو منافقانو او پر ایک دا تکلیفو نا دو دی یعنی پروائی مکو او زانوالک اللہ تا او پورا دی اللہ رب بردت کار جوڑا ان کے یاو اللذین آمنو دائیو طبی مسئلہ ذکر گئی کدا سی مسئلہ پا غیر مدخول بیہا کی رش کدا سی کمدر پا غیر مدخول بیہا کی رش مطلب دا دی چه دا مسئله سو پا نبی علیہ السلام پوری خاصا ندار امت ام کولی شیو که غیر مدخول بیا کرا شی نو حکم بیدائی اے مومنانو چه کل تاسو نکاو که دیماندارو سرام او بیاول طلاق ورکی مخید لاس لگو لستاسو ندیک سرا انیش نبا تاسو باندی دی ببارا کسو من عدت سشمیر چشمیر دی لرا عدت نشتے فماتی اونانو فائدہ ورکی دی لرا او چوٹی کئی دیل را پا چوٹی کولو خیستا باندی و سر ریون سراحن جمیلا یا یا نبیو نهم حکم نبی علیہ الصلات والسلام تا ستا پزړ کې ولې خطر را ستا لدا سیک سلور کیس مخدی سی دی روا دی نو وګورا چې زینب په محللاتو کې ده که په محرماتو کې ده نو وګورا نو زینب پچا کې ده په محللاتو کې ده محرماتو کې اے پیغمبر یقینا روا کړی می تعالی را بی بیان استاد تا آته تو جوړونه چتا ور کړی دلرم چتا ور کړی دلرم ورونه دی یو چا ممحوری دی چې چاله مار مقرر شوی دی او چې مالک جان شو الله استاد مالک شو الله استاد هغه نه چې راګرځول دی الله پتا سو مملوکی وین دې درې او استاد ترولونا او استاد پپولونا استاد ماما لورګانې استاد ماسی لورګانې هغه چې هجرت کیتا سره هاجر نماک چې هجرت کیتا سره یعنی رشتہ دار سره به ال نکاح کې چې هجرت کړې چې هجرت نه کړل بیا سره کوله سلام او هغه خدای ایماندار چې او بخیزان خپل کو بخیزان خپل پیغمبر تا چې اراده کې پیغمبر چې نکاح کړی دې سره یعنی د کشان دې بے مہر وي چکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اخلی زدیس مارناله اس مطالبه نکوم خو چې قیامت کې زده پیغمبر علیہ السلام په خزو کې پاس کدا سی واخذی خالصۃ اللہ کا د اخیری صرف استاد پر نبی علیہ السلام ته خالصۃ اللہ کا دا جکم درو صرف استاد پر علاوه ایماندارونه یقینا معلوم دی ما تاغه چې مقرر کړی دی بده باندې مبارز بیان ولای کی او بار دې وینځو دې کې دا ډېر خو اجازه کولې دې لکه الا يكون الکار د مخ سر مضمون سره لګي چې نشي بتا باندې ستانسیا پر رسول دې کې دا ځکه چې ساري شتي ډېر شي څرګرای دې شي ډېر شي او زنانه دې ډېر شي چې دې رسول کې سو تنګي نه وي دا قران وجه ویل دا د کثرت الازواج وجه چډيري بيبيانه دي وځي یورپ اعتراضات کوي چې ځان له کمندونو بلا خزه کول او خلکو باندې سنور پابندي لګولاو دا سي د حسد د وجه جاړي ځان لیکل یکون الکارج حسد کوي پیغمبر سره هغه کو یو یوون چې کمندونو سیوا د عائشه نه ټول کونډې کړی دي ټول کونډې طلاق شي وي او یو وای چې کم نه سکړی دا باکرا اپ کې یو اپ کې پیغلاوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کوله را بادشاہ زه ټول نه حسین ترین هم کولې شي او هغه باندې صحابه مینو خلق په مینو کور لے ولا راوستل نبی علیہ السلام د دین د خدمت لپاره الله اجازه ورکړو زکه سالم اسلام نه پای کې د خود صدا ایسادا او دخل طول احکامات چی دی یو خضا او دو خضی راجب کولی نشی دخل زن دا سی مسئلی دی شاید کمدنو سو پوری عملی طور خودلی شوی نوی نا نکی نا بغیر دا گن و خضو نا کیدل نا یو بس خرگنائی زیاد شی نا تعلقات بس شی سیوا شی پاری او قوم کی بده خضی نو آسان بیدتا اغیب دربانی و مدریگی چی زمانگا زمگی ده او بلا بداوی چی دا زنانه با دین را جمکی لکیلا اکون آلے کارا چی نیش بتابانی تنگ سیا پر رسول دا دین کی او دے اللہ بخون کے محرمان او دا امن یاری گما چی تمہاری دیرو بی بیانو کی با تقسیم بیانی کی گی او بیا چی کمدنو بیش کو ما او انصاب پرانا اونشی نبدا پتا واجب نده دا پتا فرض اگر چې نبی علیہ السلام خیال څه کړو ساتلو ورته وی دا پتا فرض نه دی نو په نبی علیہ السلام په خوځو کې نمبر فرض نو اگر چې هغه خیال ساتلو ترجی ما تشامن ہونا کتر استو کا چاله چهرا دیو کی دینا چې نمبر نه رستو کی او ځای ور کا چاته چهرا دیو کی او کتر را طلب کې او رانی ذکر لټای ته هغه چاله را چې نمبر نه بیر تکړی چه بیار دکڑی دیو بیار آنیز دیکھا ہے فلا جنالک نیشه گناہ بتاوان دی دارنی رنیز دیم انتا کر رائی منون نا چه سڑی شستر گنه دی او غم باونکی ویر دینا خوشحال بشی فاغبانی چه تور که دیتا کلو هنه طولی با خوشحال شی کلو هنه فائل ده ارده نده زمیر تاکید ده کلو هنه مرفو ده طولی با خوشحال شی دانا چه آتی تا هنه چه تور که دیتا طولو تا داره ده مبول تاکید که بیا کلو هنه بگارا کلو هنه طولی با خوشحال شی او اللہ پوئی کی پاس بزرن استاسو کی دی او دے اللہ پویا و حکمت علی ما صبرناک لا علک النساو ندی رواستا دا پار زنانا من بعدو دا نبی علیہ السلام تا خطاب ذکر گئی یعنی دی سلورو قسمونو نا علاوہ نور قسمونو تالا جائز ہے پر سلورو کی دن نا دن نا مخی قسمونو چی ذکر شو پر دی کی جو سمرا قد کانو کوا یو بیر دا چې کمی دی پا نکاہ کی دی دا دی طلاق اول در لجائز ندی دا چې کمی دی پسی کی دی پا نکاہ کی دی دی با نپری دی دی سر دی را سخت تیرا کردی دا دا سخت ملگری با نپری دی دی دی سر سخت تیرا کردی دا البتا نوری پا نکاہ کہ دی دی نوحو نا سیوا پا دی سلورو کے دن دن دل سری لا اولو لکن نساو ندی روا تالا رزنانا من بعدو پس دی سلورو کسمونو نا بیا پکې نسخه مسخه نشته ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دلدا جایز دي چې څه بدل کې په دی باندې نوري بیبيانې البته ولا واجبک اگر که حیران کی تعالی نو سند دی چې توا دې یو له طلاق ور کوم بلاق الا ما ملکت یمینو مگر اچ مالک ولا استا نو صحیح ده یعنی ویل زکه خرڅه او بلاق له خبر نه او دی الله پاره سبحان وکرام او ساتون کې یا الذین امروا لا تدخلوا بیوت النبی لسم خطاب امت تا دا د زینب بیبی په نکاح کې ځنې احکامات را لږ تدعی تور چا کارونه چې مقتدا ته تکلیف رسی او مشر ته تکلیف رسی استاد تا هغه کارونه وکاو ایمان والو بدن کېږي کورونه د نبی علی السلام تا دای د ډوډۍ لرالل زینب بیبی ډوډۍ لاله ولیمی لرالل سطوان مطوان نبی علیہ السلام تیار کردو ناغی لرالل وقتی نرالل وی نبی علیہ السلام کردو ننغی کردو رای دا وقتی نرالل ولا بخانو آدی وطا فکی وی ناستی او چی بیا او خوانا بیا دردو لگو لگو لگو لگو او بیا با کلاو زن منافقانو ناغی وی پلانکای دی بکیو لی دا چی نبی علیہ السلام مل شی اقب زبو نکالا وی دا ډېر سخت خبره وي الله حکومت راولې ګل دا تاسو کوی دغه نه رسو پردارااله پردارااله اے ایمانوالو مدن نکېږي کورونه د نبی عليه السلام ته مگر دا چې اجازه وکړي چې تاسو ته دا الاتو من خوراک تا چنه تاسو انتظار کوونکی په خوالي داغه تا ولکن اذا جئتم او چې کله راو بلل شوین وردن نشي او چې کله مو خوړنو خوړ شي او مې شوق ساتل کې په خبرو کې مشغوله کېدون کې په غاب کې چې غاب لګای یقینا دا کار تاسو تکلیف ورکې نبی عليه السلام له شرمېږي هغه تاسو نه حیا کوي او الله نه شرمېږي راکنه الله نه پریږدي بیان دا فائدہ سال ته مونږ نه پاو کې تاسو غواړې نه دینا متان سسیزو سامان وغیرہ هو غواړي دینا خو پر دینا دا ډېر د پاکه خبره تاسو جوړونه د پاره او د دې جوړونه د پاره اما کار لکم او دې جایز تاسو سره راځي تکلیف ورکې پیغمبر لرا او نه لدا جایز دي چې تاسو په نکاح اخلي بي بيان داغو هم با دي پس د نشارم یقینا دا کار تاسو دا الله په دې عظیمالو درم به کتا سو پټ کار کوي یو خبره یا پټ ساتي دي لرا یقینا الله ری پاره سبحانه پوي ذات لا جن علیکم دا خلق د حجاب نه مستثنا دي د پردی نه دا خلق مستثنا دي لا جن علیه نه نشته ګنا په دی باندې په بارد پلارانو خپل کې په بارد زامنو کې او بارد رونو کې او بارد پرېرونو کې او بارد خوړینو کې او بارد کمرو زنانو کې خپل مسلمانانو زنانو او نه کمرو په بارد وینځو کې ویریگی دا اللہ نا یقین اللہ رے پہر سبحانی جکم درو گوام ان اللہ و ملائکتو پیستا چیخ سب رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل سرد صورت لے بوزا ان اللہ و ملائکتو یسولون علی النبی پیغمبر علیہ السلام سالیم دنیا مقابلی تولان دے اگا جکم دنو ستاسو عقیده سمای رد شفاعت قهریه کی سالم دنیا مقابله ته ولاړ دی او هغه د کمدنو رد درسته سکی باطل کی غلط رسوله سکی خاتمه نبی علیہ السلام غلط رسوله خاتمه هغه لګیارې د ټول دنیا مقابله تا نو داغه په همت باندې داغه په همت باندې الله او فرشتي آفرین وای الله او فرشتي آفرین وای شابه کوي تاسو داغه په همت سو وای آفرین وای ان الله او ملائکتو یصلون علن نبی مولانا رومی وای ا محمد افتخار المرسلین ا محمد رحمت للعالمین آ محمد حاذق امراض ما آ محمد ذائق امراض ما آ محمد اطمینان قلب ما آ محمد دو ستانی جند ما آ محمد دا ستانی جند ما تو بگو اے مسلم پرہیزگار الصلاۃ بر محمد صد ہزار آ محمد افتخار المرسلین نبی علیہ السلام دا پیغمبرانو فخر آ محمد رحمت للعالمین نبی علیہ السلام رحمت للعالمین آ محمد حاذق امراض امام نبی علیہ الصلات والسلام زمنګ د مرزونو علاج آ محمد ذائق امراض امام نبی علیہ السلام زمنګ په مرزونو پویا آ محمد اطمینان قلب ما نبی علیہ السلام زمنګ د زړه سوړواله آ محمد داستان جند امام نبی علیہ الصلات والسلام موږ له خوشاله زیره تو بگو اے مسلم پرهیزگار الصلاۃ بر محمد صد هزار پر نبی علیہ السلام درید وایا یقینا الله او فرشتہ داغو آفرین وای په همت د نبی علیہ السلام ایماندارو تاسو ما آفرین وای پاغه باندې او صلیمو تسلیما او غاړه کې دغه ته بیا بیا یرا او زورنا یقینا کسان چې تکلیف ورکی الله لرا چې الله حکمونه هغه ته کمونو پریږدي او رسول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لرا تکلیف ورکی هر پیغمبر له تکلیف الله لري دا الله تمهید راوړو فلانت کړی الله دې لرا په دنیا او آخرت کې او تیار کړی الله دې لرا عذاب شرمون کې او کسان چې تکلیف ورکی مؤمنانو سړو زنارو لرا بی دا آغی نسلی سکڑی دی اس بیسا مومنان تنگئی او تکلیف والا ورکئی نن سبا خود انسان اڈو احترام نشتے دستار احترام نشتے بی غیر مکتا سبو فقد احتملو بہتان و اسم مبینا بی اقینن دی بار کو اوچھتے کو تور تومت او گناہ لوئی اے پیغمبارا یو لسم خطاب نبی علیہ السلام تا چه دیتا د پردی حکمو کا د سطر حکمو دا او کا چه منافقانو تا دا تحمد لگولو مکملو دای دا حجاب حکم راوڑو اے پیغمبر او آیا گور دا سو کوئی اللہ چاہتا ہوئی پیغمبر تا او پیغمبر تا چاہتا ہو آیا لی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین خپلو بی بیانو ته وایا وای او دریم خپلو لونو ته وایا او دریم ټول مسلمانان زنانه چې سدي نو ټول ته سکا وایا چې کله هم تاسو د کور نه بهر ضرورت نه وځي نو په ځان درون چیلو پړو نه سکوي پرده وکړي اوس وای پرده د زړه ده خانو د ازواج مطهرات زړسخاو د فاطمی زړسخاو او هغه وخت د صحابيات زړسخاو په دادا مسلمانانو سره نخري کی پرده وې د زړه په کار ده د ایودنین علیه من جلابی بهن اولنی مخاطب اگر دې چې کمندو صحابو او صحابيات دا غي زړسخاو شو ازره پکې وې و ایدا د مخ نه یاد ایو په د مخ پړدا نشته نو د خېټې دا صاحب وبربند ګرځیدلو چوتو یو دین आले ان من جلابی بهن ایبه کني سونه استیونه ګرځیدل به نو ته یې خبي سونه اچوي خدا خلقکم سوي نو چې د پړدا نه ده نو د مخ نه ده کم ځای ده دا تو بیا ده کم ځای ده د خېټې پړدا را بیا د مخ پرده دا کار مخ جامع دا محسناتو دی اے پیغمبر اوایا بی بیانو تا دی اولونو تا دی او خوزو ایماندارو تا راوا دیڑی پا خلزانو نو باندی دا پڑو نو خپلو نا غر غر سادر جلباب او خمار پا فرقویلو جلباب چو طول بدن پتی عبداللہ ابن مسعود طریقہ خود لیوا پیستا چیز تب رحم اللہ تعالی فرمائل چی عبداللہ ابن مسعود سادر پا سر واچو داسی چی سادر پا سر اینو داسی بکی داسی بکی و داسی بکی چی صرف او صرف یوستر گئی خاری یوستر گئی خاری یا عبداللہ ابن مسعود طریقہ خود لیوا دا چیل پا سر آوالو ادا اس ماسکو علا پندر آو تیرا او کله چې کمندنو هغه داسې کی بل ډستر کې راځي داس پړ درا یوزنینا علیهنا من جلابیبین ذالک ان یعرفنا فلا یوزن دا ډیره قریبه ده چې دوی وو په جندل شي چې دا شریفانه ني یا وبنه په جندل شي نو تکلیف باور نه کړی شي دیلارا دی الله بخنه کون کې مهربان کمه کې تاسو کړی نو الله به معاف کړي زورنا منافقان تا کمارا نشو منافقان او آقا کسان چه بزرون دائی کی بیماری دا او غلط خبرو نخوره ان کی بخارو نکی چه دا پیسبوکو کی غلط چیزو نخوره لانو قریان نکا بی مخام خام مستلط بکم تارا رب دائی او بیا با دی گاونڈو کی نکون کی تاثرہ فی آپ دی مدینہ کی مگر لگونتا پلانت کلی شوی دا وج چرتا ہم چلان دکلی شدی اموندل شدی نیولی کی گی با فقتلو تقتلا او قتل لکڑی شی مکمل خس خس تکڑی شی سنت اللہ فی اللذین قانون دا اللہ پاوی کسانو کی چه تیر شوی دی مخی بلکل بونو میں قانون دا اللہ لر بدلون تپوس که استان خلق ببارد قیامت کی وطو آیا یرد آخرت ذکر کئی زورنا یقینا علم دا قیامت دا اللہ سرده او تا تسبترا کلی شی جدا قیامت نیزی یقینا اللہ رب العزت فلانت کړی دي کافران چې څوک دا مسله نه وني اصلاح د معاشره نه کوي د جاهلیت رسمونه خوري او د قانون د غیر الله خوري تیار کړی الله دې لره شغلدار او ګرمور همیشه وي بده کې همیشه نو مومی ولی ان څوک دوسونو مددگار فاغر تقلب وجوم چاړول راړول وشي په خونه دای یعنی ریټول وشي نه سړی راړې ویل کغه ته نه راړې فناره پور کې وای با یا لیتنا وای ارمان زمونږه چې موږ تابعداري کړو د الله او تابعداري کړو موږ د پیغمبر وقال وای د ایرو زمونږه یقینا موږ منلو تابعداري کړو موږ د سردارانو داخلكو چې دای د الله د قانون نه اړول کوي سره مذهبي لیډرانی غلط او ځینې دنیوي سیاسي لیډرانی غلط سادتنا و کبران فاضلون سبیلانو غلط کرو منگ دلارنا بیر بز منگ آور کدی لرا دبل سزا دوچند در سزانا او کپدی بانی لانت غرد امت تیو لسم خطاب اطاعتو کئی تابداریو کئی پنا فرمان پیغمبر ناراض کی گی او نا فرمانی پیغمبر تا تکلیف دے نا فرمانی پیغمبر تا سدے تکلیف نو پیغمبر تا تکلیف رسوئی ما لکه د بنی اسرائیلو چې بنی اسرائیلو موسی ته سره سوالو تکلیف را سوالو اے ایماندارو لا تکونو کلذینا مکه گئی دا خلق غونتا چا غي تکلیف ورکړو موسی علی السلام لرا قارون چې کمدنو په توهماتو لگاو دارنګ بنی اسرائیلو په توهماتو لگاو په موسی علی السلام زموږ نړیری لري ځای کې لام دی او ډیره حیا کوي نو په دبرګه بیماری ده نو دې زمونږ ته دې وجه نه خېټه نه خي او لري رانه لاندي الله رب العزت تاغي غایبانه بندوبست کو اگر دې موسی عليه السلام نه قمیص راو تختو قمیص راو تختو د بر اسرائیل وړل خاله راو هغه ویلي چې موسی عليه السلام ګډه عمله پای کې صبرګي نشته نبی له موسی عليه السلام لنګ والو صرف قمیص راو تختو اے ایمان والو مکه کې دا خلکو غونتا او دائم تکلیف کړو چوتوی جنگو کوي دی بیا نکو اطاعت نکو فبر را الله مما قالو قال موسی علی السلام بزار کو فبر را الله اخلاص ک الله موسی علی السلام دا غره چدی ویل او دی الله رب العزت وکانا ان الله وجیا او د الله په نس مخاورزو د وجاهت معنی منکړې وي معنی منکړې وا په سورتي آل عمران کې ایمانوالو دولسم خطاب نبی علی السلام ته د امت ته یې ایمانوالو او یریږي د الله نو کوي خبره سما درس پکې الله تعالی امرن استاسو او مافي وو کې تاسو سره جرمونو استاسو اما یو ته الله سوک چمتا بيداریو کې د الله پیغمبر یې یقینا کامیاب شب کامیاب ہے غټه باندې ستاب رسول ذمہ داری دا او د امت اطاعت ذمہ داری دا خپل خپل ذمہ وار سر ته ورسوي سوک دي ذمہ وارو کې غداریو کې نو غي نه سزا وما یت انارن الامانه علی السماوات والارض والجبال کدا امانت نه مراد تکوینی ذمہ وارای شي نو اسمان او زمکه خواغه منه لوي سوره حامیم سجده کې وای اتینا طائعین منګای منو منګای منو په مشکال چې انسان دې مواری قبول کړه د شان مطابق دته دته صفات پکارو تو قران وای انه کان ظلوما جهولا انه کان ظلوما جهولا یو جواب دا امانت نا مراد شریعت تے شریعت تے او دا هر یو تن مطابق خپل ذمہ داری دا دار چا خپل امانتی دا اسمانونو خپل ذمہ واری دا دسمو کی خپل ذمہ واری دا اسمان خپل ذمہ واری دا او دا انسان خپل سنه ذمہ واری دا انسان اگر شریعت تا ار چا تا اللہ خپل خپل ذمہ واری اوالا کڑا نو ټول خپل ذمہ واری پورا کڑا او انسان پا کی غیانتو کو نو تو مانا دادا یقیناً پیش مکڑی ذمہ وارائے مانا بانده پوشو تشرینا ذمہ وارائے یقیناً پیش مکڑی ذمہ وارائے ار چا تا خپل خپل پاسمانونو پزمکاو پغرونو رینکارو کاغی ده خیانت کولو نا پده کی چه ده ده گناه بوجو چد کی این احملنا این یخونها ده ده ده خیانت نا اغی انکارو کو مطلب زیمواری استکلا ادا کلا واش وقنا منا او او یاری دلی ده ده ده گناه نا چه ده خیانت لی گناه ده و عملال انسان او خیانتو کو پدی که انسان خان آل انسان انسان پا کی خیانتو کو انسان پا کی خیانتو کو ده انسان ظلم و جهول شو دو امانت نامانت نموراد اغا محبت الهی دی دا محبت الهی او ثقل لري دروندواله لري اسمانونو نو شوچتاوله اسمکو نو شوچتاوله انسان اوچت کو انسان کې ردی زایشته او داغي وجه داوا چې انسان کې د کمدنو توارد ده د کې د ظلم او د عدل او د جهل او د علم د دوارو صلاحیت شته دې کې د محبت او د نفرت د دوارو صلاحیت شته او په نور چا کې دا صلاحیت ده دا الله رب العزت مين یادې ا محبت یادې انسان عشق د الله سره ول شي نور نشي حاصله ولې وی ګوتا احمد کی حق پر موداس من گنجم دره شبالا او پاس درد لی مومن بگنجم اے آجاب وگر مرا جوی دری تلہا طلب وی اللہ ویلی دی چیز بل زین زائے گا ما زج کندنو دا مومن پزڑک زائے گا ما کعبا دا مومن زڑ دا شیطان تا مبری دی نداد اللہ رب العزت محبت یادی درے دا امانت نا مراد ترقی دا تجلی ذاتی تا ترقی دا تجلی ذاتی تا فارشتی چه دیر ترقیو کی دا اللہ تجلی وستی ترسی او انسان چه دی نو دی تجلی ذاتی ترسی او معراج اغی خود لی معراج زکا فارشتی نوری محض دی نوری محض نو نور ماقام بیهی غواری او فارشتو کی ماقام بیهی نشتا نو آغای چه کمدنو وصف پورتلیشی ذات پوری دارنگی جناتم لطائف کی لطیف تے نو آغام برا ترقی نشی کولے وصف پورتلیشی او انسان کے مقام ابھی ہیچ تے چه آغا جسم ددده ندی و جنا جسم دده پا مرگ سره مکمل ختمی گی اجزای اصلیه پاتی گی شاہ سے وی که مکمل لی جسم ختم کو و انسان دی ختم کو نو عجب و زنب اغا اجزای اصلیه پاتی گی نو انسان تجلی ذاتی تا انسان ترقی کولی شی سالو رمان د امانت نه مراد ا قانوني تشريعي دي دغه قران او اسلام اوس چې موږ مخه تا پروته قران او اسلام چې موږ مخه تا پروته او دا غرض نه مراد موازنه کول دي برابرول لکه یو موټر سایکل وی او پاګی باندې ته چې کمندونو پیټ اوړي لږ مره پیټي ته دې موټر سایکل ته وګورې دې ته وګورې دا ټیرونه نشي برداشت کولای تا په مقدر مرشد ته کی دا موازنه قتل وتا چوبه کی کبوونه کی خر باندې پیټ اګري وایره دې نشي وړه دا وړکې دې نو هم عارض نه مراد داغی یو بل سره موازنه کول تطبیق کول دا قانون تشریعی او د اسمان زمکی او غرونو د دې برابرتیا او کړې شو د اسمانونو زمکو یې مونږ کې طاقت نشته ټول سيزونه چې کم بر دي نو هغه بر دي او چې کم کته دي هغه کته دي د بره والا کته ناراضي د کته والا برن دي پوهیږي خرو غویان ونی دا برن شیدلې او غرونه دا اسمان ته نشیدلې فارشتي چې دي دای پزمکا د اوسېدو طاقت نه لري ډیپټل راځي اوسېدو طاقت نه لري دا زمیدارای دا روډونه سمول دی باندې فرشتي نه پوي دا دکانونه چلاول دي زیاده آغی نشی کوله نو فارشتی کتا نشی رات لے یو انسان دے چی دورنگ دے دو پڑک تے دیکھتا دیکھتا خوچه دا برا پر افتار روان شی دوم را تیز پا برا لار شی چی اغا برا خلق تے کتا سشی اغا برانے مخلوق تے کتا سشی آتے کتا پاتی شی دا یو انسان دی نو دکی د برتلو صلاحیتمو او د کته پات کیدو صلاحیت پکې د پر لاړ شي وا ما ادراک ما علی سمبر سشي لاړ شي او چې کته پات شي نو ثم رددنا واسفلا اوس دا غبرتلو د پاره د برتلو د پاره یو قانونو او یو دینو اغه دین او خو غرتا اسمان تا او دارنګ زمکه تا اغه وی دا مونږ برداشت کولې هدي ایبان مراد تخلی انکار نه دی خو عدم صلاحیت او عدم استعداد چې مونږ کې د دې قابلیت هو انسان سره چې دا شو خو انسان کې بدن مو کتنه او سب کې مو روح پکې مو بارانه انسانو دا شریعت چې دا سکړو انسان وته ما سره لګی راځي کا و انسان سره لګی دو وجه داوا چې دې ظالم کې دیم شي او عادل کېدلې کته هم پاتې کېدلې شي او بروم لې شي دې جاهل کېدلې شي چې دا قانون زده نه کی او دې عالم کېدلې شي چې دې زده کې په برس شي لاړ شي نو نتیجه به دا شي چې کم ظالمان او جاهلان شو هغه له سزا شي ملاو چې زګ خپل اختیار وکړ او چې کم خلک هغه د ذمہداري او چتکړه یتوب الله علی المؤمنین وال توجید دا اصل دا نور توجیګان وی او دا چې کم دنو معنا ودايات شاه صاحب دا لیکل دا ان ارن الامانه تعالی السماوات والارض زنی دې اعتراض نظر خلاص شو لغه ته توجیګان وی او یا سوق په یو طریقه خلاصې سوق په کله وی عرض په معنا د امر نه دیو کله وی حمل په معنا د خیانت ته زجاج وی یو اتکا پکا کئی نازار خلاسی شیشکان لبس پس طریقہ سو سانگا اینا عرضن الامانتا یقینا امی قولا دا شریعت او دا زمواری اسمانونو تا ازمکتا او غرونو تا باغی انکارو کو دوچا تولو دو دینا او یر ادل دینا منگ نیو پکی ہوئی فاهمالا الانسان او چا تکلا دا زمواری انسان زمواری انسان وجد آوا دا انه تعلیل نه چدا انسان چې دی په دې زیاتی کون کونا پویا او کدا برنه قانون چې د برنه کم راغله دی او دا د انسان را واغس په دې با عادل شي عجیب کتاب دی خنا او چې ټیکی ټیکی کی ګوره نو انه کان عدولا علوما ولنوي عادل هغه چاته وای چې لکه ظلمم کول شي عالم هغه چاته وای چې نه فرشتي عادلان دي او ظالمان کېدل نشي عالمان دي او جاهلان کېدل نشي هاي ګربي اختیار نشي الټا طرف زکه ذکر کو چې عادل او عالم ویلې وي ته فرشتي به کیم راتلی دي فرشتي به کیم راتلی ظلم او جاهل ذکر کو دیم لطیفه اشاره ده چې کله انسان سره برنه قانونو نوی دا انسان با ظالم و جاہل وی سببی ظالم و جاہل وی دیر کم خلق وی چې په نوری فطرت پا په نوری فطرت پا اگه اللہ او پی جنی اللہ او پی جنی او اگه انبیاء دیر کم دی اگه پا سالم و انسانانو کی نور خلق با ظالم و جاہل پا جکی گی دا مطلب دا اگدی چه خلق الخلق فی ظلمت ہے خلق الخلق فی ظلمت انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان دی زیاتی کون کیو نا پویا نش نتیجه به لام دا عاقبت لوازم الله سزا ور کی الله منافقانو سړو زنان او تا او مشرکانو سړو زنان او تا او چا چا امانت ادا کو او توب الله مهربانی او کی الله پیماندارو سړو زنان او باندې او دی الله بخنه کون کی مهربان چې چا امانت کی کوتای او شیخ منیه الله به معاف کی دے الله بخره کو انکه مہربان واخر دعوانا الګا زموږ یو ملګری د لباس او زینت باره کې یو کتاب لیکل دی انتهائی مفید دی مولانا ساجد صاحب دارنګي عبد الله مفتی صاحب یو کتاب دی چې چوکراګانو پرد کړي